Jurnalul de dimineață Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit! Ascultați Jurnalul de dimineață Europa FM. Continuă schimbul de replici după anunțul premierului privind ambasada României din Israel. Puterea de la București și-ar dori ca misiunea diplomatică să fie mutată de la Tel Aviv la Ierusalim. Președintele Klaus Iohannis susține că șefa guvernului, citez, a pus pe butuci relația cu lumea arabă, iar opoziția îi cere demisia Vioricăi Dăncilă pe motiv că aceasta nu ar trebui lăsată să vorbească despre relațiile internaționale. Liviu Dragnea susține că o decizie ar trebui luată în CSAT. Iulian Oghi are toate informațiile despre acest subiect. Aflat la un eveniment organizat de Asociația Orașelor, șeful statului, Klaus Iohannis, a spus că premierul a reușit, și acum citez, să pună pe butuci relația de încredere construită de-a lungul timpului cu lumea arabă. Regele Iordaniei s-a simțit personal jignit de abordarea doamnei prim-ministru la acel congres din America și a contramandat vizita. PSD consideră că, de fapt, președintele ar submina relațiile dintre România și statele arabe. Liderul partidului de guvernământ, Liviu Dragnea. În CSAT trebuie abordat acest subiect, analizat și prezentată o decizie. Tot ieri, fostul președinte Traian Băsescu a opinat că declarația premierului despre mutarea ambasadei din Israel a aruncat, citez, pe apa sâmbetei 50 de ani de politică externă românească în Orientul Mijlociu. De altfel, ambasadorul autorității palestiniene la București, Fauad Kokkali, a declarat la Europa FM că gestul Vioricăi Dăncilă afectează relația țării noastre cu lumea arabă. Când premierul Dăncilă revine și spune că vrea să mute ambasada, desigur că distruge relația dintre noi. Sau dacă nu o distruge, putem spune sigur că face în așa fel ca relația dintre Palestina și poate o parte dintre statele arabe să nu mai fie una normală, așa cum este în mod obișnuit. Atât izraelienii cât și palestinienii consideră că Ierusalimul este capitala lor de drept, orașul adăpostind câteva dintre cele mai sfinte locuri ale iudaismului și ale islamului. Demersurile invocate de Viorica Dăncilă în America ar s-a sprijinit pe o analiză a Ministerului de Externe în această privință. Aceasta a fost una dintre temele de dezbatere ale emisiunii Piața Victoriei de la Europa FM. Invitații Ancăi Simin au fost aseară scriitorul și gazetarul Cristian Tudor Popescu și Moise Guran. Meleșcanu, Ministerul de Externe, nu și-au asumat, în mod evident, să pună acolo ce aștepta domnul Dragnea. E foarte bine să mutăm ambasada. Au fost aghiazmă. Dom'le, asta e analiza, luați voi hotărârea. N-au vrut să dea o indicație, n-au vrut să dea o recomandare cu care Dragnea ar fi putut, nu? Prin Dăncilă să iasă la afiș cu ea. Uite, dom'le, a spus Ministerul de Externe. La afiș Meleșcanu, unde? Poftim? La afiș unde? La afiș pentru ceea ce speră domnul Dragnea. Dacă ar fi speranța liderului PSD, iată părerea lui Cristian Tudor Popescu. Departamentul de Stat al Statelor Unite și-a manifestat de fiecare dată respingerea fermă în fața acțiunilor antijustiție ale guvernelor PSD-ALDE. De fiecare dată Departamentul de Stat a spus terminați cu prostiile. Spuneți că e doamna Dăncilă într-o misiune prin intermediul lui Benjamin Netanyahu, să spunem, nu prin intermediul lui administrația americană? Acolo, la Comitetul Americano-Israelian, că nu s-a dus la Casa Albă, e o încercare disperată de a schimba atitudinea Departamentului de Stat. Adică este o lingușeală, o linsoare adâncă dată lui Trump. Bucureștiul a condamnat ieri atacul cu rachete trase din fâșia Gaza, lovind o locuință de lângă Tel Aviv. 7 persoane, membrii ai aceleiași familii, au fost rănite. Incidentul l-a determinat pe premierul israelian Benjamin Netanyahu să-și scurteze vizita în America, unde a primit recunoaștere pentru suveranitatea asupra platoului Golan, o regiune strategică pentru apărarea statului evreu, cucerită de la sirieni în războiul din 1967. Președintele Donald Trump a semnat un decret în acest sens, promis încă de vinerea trecută. Anexarea nu a fost recunoscută niciodată de comunitatea internațională. Adriana Sârbu. În plină campanie electorală în țara sa, premierul Benjamin Netanyahu a declarat că Israelul nu va renunța niciodată la cea mai mare parte a Golanului sirian capturat de statul evreu. El a salutat gestul liderului de la Casa Albă și i-a mulțumit, scriind pe Twitter că, în momentul în care Iranul încearcă să folosească Siria ca o platformă pentru a distruge Israelul, președintele Trump a recunoscut cu curaj suveranitatea israeliană asupra înălțimilor Golan. În urma acestei decizii, Netanyahu a crescut în sondaje pentru alegerile din 9 aprilie. Kremlinul avertizează însă că decizia președintelui Statelor Unite riscă să amplifice tensiunile în Orientul Mijlociu, iar Liga Arabă consideră că recunoașterea suveranității israeliene asupra platoului Golan nu modifică statutul regiunii, ci erodează credibilitatea Statelor Unite. Turcia va aduce problema înălțimilor Golan în atenția Organizației Națiunilor Unite, a declarat și președintele Recep Tayyip Erdogan, care consideră că președintele Donald Trump îi face un cadou premierului Benjamin Netanyahu înainte de alegerile din Israel. La București, șeful statului începe astăzi consultările despre un eventual referendum pe tema situației din justiție. Președintele Klaus Iohannis se întâlnește după amiază cu reprezentanții societății civile. Vă reamintesc, șeful statului anunța săptămâna trecută că este aproape hotărât să organizeze un referendum pe justiție în ziua alegerilor europarlamentare din 26 mai. Consultarea populară este cerută de opoziție, care denunță ceea ce numește un asalt al actualei puteri asupra statului de drept. Mâine, la consultările de la Palatul Cotroceni, sunt așteptați reprezentanței asociațiilor de magistrați. Judecătorul Cristi Danileț. Președintele țării dorește o discuție cu noi despre problemele cu care se confruntă în prezent justiția română și, desigur, să găsim o cale împreună, cred, de a soluționa criza în care ne aflăm și eu aș putea spune chiar că este o criză fără precedent. Șeful PSD, Liviu Dragnea, a declarat ieri că abia așteaptă ca președintele Klaus Iohannis să convoace referendumul pe justiție. Deci eu de-abia îl aștept să organizeze referendum pe domnul Klaus Werner Iohannis. Va fi un prilej foarte bun pentru român să răspundă și la alte întrebări. Ca de exemplu, câte case este nevoie să fur de la stat ca să ajungi președintele României? Este o întrebare. Sau câte zeci de dosare penale trebuie să fie închise de prieten ca să ai șanse la candidatura la prezidențial? Adică genul ăsta de întrebări. Deci s-ar putea, adică nu, sigur va fi un prilej serios de dezbatere pe teme de genul ăsta. Aseară, 10 de magistrați au organizat un nou protest în tăcere pe treptele Palatului de Justiție din capitală față de noile proiecte de ordonanță de urgență pentru modificarea codurilor penale și față de secția specială de investigare a magistraților, pe care o consideră un mijloc de presiune politică. Peste drum de Palatul de Justiție s-au aflat câteva 10 de manifestanți care i-au susținut pe magistrați, printre ei și actorul Mihai Călin. Iată o declarație a acestuia pentru Epoch Times România. Dacă suntem indiferenți și lăsăm aceste ordonanțe de urgență și această putere putredă să meargă până la capăt, ajungem în dictatură. Nu mai funcționează nimic. Eu sunt convins că nu vor reacționa în mod pozitiv. Absolut deloc. N-au cum să reacționeze. Ei au de pierdut foarte multe lucruri. În primul rând, libertatea. Unora din cei care conduc afacerile lor de milioane de și zeci de milioane de euro. Curtea Constituțională va dezbate astăzi inițiativa legislativă a USR de revizuirea Constituției fără penali în funcții publice. Judecătorii CCR sunt chemați să stabilească dacă demersul respectă limitele legii fundamentale. Ioana Dumitrescu. Curtea Constituțională trebuie să stabilească de asemenea dacă inițiativa fără penal în funcții publice îndeplinește condițiile tehnice, respectiv numărul de semnături. În septembrie anul trecut, USR a depus la Parlament peste 780.000 de semnături. Pentru declanșarea referendumului de revizuire a Constituției sunt necesare 500.000 de semnături din 21 de județe. Inițiativa propune ca articolul din Constituție care reglementează dreptul de a fi ales să fie completat cu un nou alineat, care să prevadă că nu pot fi aleși în organele administrației publice locale, în Parlament și în funcția de președinte al țării, cetățenii condamnați definitiv la pedepse privative de libertate pentru infracțiuni săvârșite cu intenție până la intervenirea unei situații care înlătură consecințele condamnării. Ascultați Jurnalul de Dimineață Europa FM. La Londra, membrii Parlamentului Britanic au votat aseară un amendament prin care s-a decis preluarea controlului procesului de ieșire a Marii Britanii din Uniunea Europeană de la guvern. Este o măsură fără precedent pentru a încerca să se găsească o metodă de compromis în impasul cu Uniunea Europeană. Decizia parlamentarilor este o dovadă că premierul Theresa May și-a pierdut autoritatea. Ieri, șefa guvernului de la Londra a recunoscut în Camera Comunelor că nu se bucură de suficient sprijin pentru a câștiga un vot asupra acordului de ieșire din blocul comunitar negociat cu Bruxelles. I continue to have discussions with colleagues across the House to build support so that we can bring the vote forward this week and guarantee Brexit. Continui să discut cu colegii din toate partidele și sper să pot supune din nou acordul la vot. Dar dacă nu vom putea face asta, guvernul va căuta variante în colaborare cu Parlamentul. Mărturisesc că sunt sceptică. Atunci când am mai încercat așa ceva, rezultatele au fost contradictorii sau nule. Mai ales în cazul Brexitului, voturile ar putea duce la un rezultat imposibil de negociat cu Uniunea Europeană. And the votes could lead to an outcome that is unnegotiable with the EU. Pe de altă parte, Comisia Europeană și-a încheiat pregătirile în vederea unui Brexit fără acord. În cazul cel mai pesimist, Regatul Unit va deveni un stat terț și nu i se va aplica nicio măsură tranzitorie. Manuela Niculescu explică. Comisia se pregătește încă din decembrie 2017 pentru un scenariu fără niciun acord. În privința bugetului, Uniunea va fi în măsură să își onoreze angajamentele și să continue să facă plăți către beneficiarii din Marea Britanie pentru contractele semnate și deciziile luate înainte de 30 martie. Condiția este însă ca Londra să își onoreze la rândul său obligațiile care îi revin în cadrul bugetului și să accepte toate verificările de audit și controalele necesare. Conectivitatea aeriană și cea rutieră ar rămâne în vigoare în cazul unui Brexit fără acord, cu condiția ca societățile europene și cele britanice să fie tratate în mod egal. În privința politicii privind schimbările climatice, sistemul de comercializare a certificatelor de emisii nepoluante nu suferă modificări. În fine, studenții și stagiarii aflați în străinătate, care participă la programul Erasmus Plus la momentul retragerii, își pot finaliza studiile și pot primi în continuare finanțări. Drepturile la prestații de asigurări sociale nu vor avea de suferit, iar regimul reciprocității vizelor este în curs de reglementare. Cetățenii britanici ar urma să poată călători fără vize în Uniune dacă Marea Britanie le acordă europenilor același drept. Jurnalul de dimineață Europa FM a ajuns la final. Vremea se va răci astăzi în toată țara. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 6 și 15 grade. Cerul va fi mai mult noros în sud, est și centru, unde va ploua slab, iar în restul teritoriului vor fi norări temporare și ploi pe arii mai restrânse. La munte vor predomina ninsorile. Mult mai frig astăzi în capitală, se anunță ploi, bate vântul, iar maxima nu trece de 12 grade. Ioana, mulțumim pentru jurnalul de dimineață Europa FM. Continuăm cu sport. Luca, bună dimineața! Bună dimineața, Simona Halep a învins-o pe Venus Williams și s-a calificat în sferturile de finală ale Open-ului de la Miami. Românca s-a impus fără probleme în fața americancei de 38 de ani cu 6-3-6-3 după o oră și 13 minute de joc. Simona este la a patra victorie consecutivă în întâlnirile cu Venus Williams. Ea și-a asigurat un premiu de $180.000 și o va întâlni în continuare pe Qiang Wang, numărul 18 WTA. Dacă o va învinge pe chinezoaică, Halep va juca în semifinale cu câștigătoarea dintre Marcheta Vondrusova, jucătoarea de 19 ani care a eliminat-o în urmă cu 2 săptămâni de la Indian Wells, și o altă cehoaică, numărul 7 mondial, Carolina Plișcova, care a trecut în 3 seturi de Iulia Putințeva. Tot la Miami, campioana din California, Bianca Andreescu, a fost nevoită să se retragă din cauza unor dureri la umăr după ce a pierdut primul set al meciului cu Anett Kontaveit. Carolin Wozniacki își continuă declinul, a fost învinsă de Suei Siech, iar Ashley Barty a trecut cu 2-1 de Kiki Bertens. Portugalia a remizat pe teren propriu cu Serbia 1-1 și rămâne fără victorie în preliminariile campionatului european de fotbal din 2020 după primele două etape. Blocată tot pe teren propriu și de Ucraina săptămâna trecută 0-0, campioana continentală antitra a fost condusă aseară din minutul 7, când Tadic a transformat un penalti. Cristiano Ronaldo a ieșit accidentat în minutul 30, iar Pereira a egalat înainte de pauză. Între timp, Ucraina a câștigat în Luxemburg cu 2-1, grație unui autogol marcat în minutul 93 de gazde. Franța a învins cu 4-0 Islanda și Anglia a făcut scor în Muntenegru 5-1, iar Kosovo a remizat 1-1 cu Bulgaria. A doua rundă de meciuri a preliminariilor se va încheia diseară, când va juca și România la Cluj cu Insulele Feroe de la ora 21:45. Defilează Simona la Miami, să sperăm că ajunge până în finală și redevine numărul 1 mondial, pentru că are un culoar destul de bun. Da, bine. Depinde cum o să fie sfaturile pe Facebook. Adică dacă Facebook o să se adune un pic și o să-i dea sfaturile potrivite, da, altfel iar va trebui să o distrugem. O să aibă probleme, da. Dar Bianca prea teatrală, dramă. A avut dreptate, cum o cheamă? Cine? Kerber, sau cu cine a criticat-o? Prea multă dramă în viața ei s-a lăsat. Glumesc că ai nebunit. Ea a avut probleme la umărul drept încă din timpul finalei de la Indian Wells, de acum 10 zile. Și, na, au ținut-o langa. Oricum a ajuns departe și în turneul ăsta, pentru vârsta și poziția ei actuală din clasamentul WTA. M-ați dat seama cum e să joci un meci pe 180.000 de euro? Hai, jucăm tenis și facem pariu. Cine câștigă 180.000 de euro? Bine, observ că mergeți spre tenis și ignorați total derbiul din seara asta cu Feroe. Total, este derbiul grupei cât F, nu? Ce s-a supărat Cosmin Contra că e criticată echipa și eu sunt de acord cu el până la un punct, pentru că na, a luat vreo 7 băieți din echipa asta de tineret care o să joace la vară campionat european, încearcă să-i integreze în echipă, avem probleme cu